گل‌های رنگارنگ برنامه شماره 170 گنده روشنک. جانان ز غیر جان رستم، غنی شدم به نگاهی اگر تهی دستم. ز من مپرس که مست و خراب از چه شدی، از او بپرس که داد این پیاله بر دستم. دو بیتی عرفانی که از قلندری مشهور به دودی اصفهانی به سمع رسید، بیتی چند از باستانی پاریزی، سپس غزلی از حافظ به سمع می‌رسد. آهنگ موزون که شهناز نامیده شده از مهجوری، نظمی که بدان آمیخته است اثر رهی معیری، آوای لطیف از مرویه و بیت پایان برنامه از شیخ بهاءالدین عاملی مشهور به شیخ بهایی. Thank you. یاد اون شب که صبا در ره ما گل می‌ریخت، بر سر ما به در و بام هوا گل می‌ریخت. سر به دامان منت بود و ز شاخ گل سرخ بر رخ چون گلت آهسته صبا گل می‌ریخت. شب همه شب تا دم صبح گل جدا، شاخ جدا، باد جدا گل می‌ریخت. تو به مخیر چوبان بهشتی و صبا چون عروس چمنت بر سر پا گل می‌ریخت. چو خوبان بهشتی و صبا چون عروس چمنت بر سر و پا گل می‌ری. Oh, touching room. Thank you. خوش است خلوت، خوش است خلوت اگر یار یار من باشد. نه من بسوزم و این شمع انجمن باشد. خوش است خلوت، خوش است خلوت اگر یار یار من باشد. خوش است خلوت اگر یار یار من باشد. نه من بسوزم و شمع انجمن باشد. Thank you. رو مدار خدایا که در هر نوسال رقیه محرم و هرمان نصیب من باشد. تو اثر نمی رود آری غریب را دل سرگشته با وطن باشد. آی را جا خدا Thank you.

از موج گین سو مقصود من از کعبه و بتخانه تویی تو، مقصود تویی کعبه و بتخانه بهانه. رنگارنگ از گلزار بی همتای ادب ایران، همیشه شاد و همیشه خوش باشید.